Vannacht, het begin van woensdag 28 juli, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden overweegt om een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. De president ging ook in op een aankondiging van het Amerikaanse RIVM over het gebruik van mondkapjes. In sommige delen van het land moeten mensen die volledig zijn gevaccineerd in binnenruimtes weer een mondkapje dragen, vanwege de oplopende besmettingen daar. Biden zei dat hij hoopt dat iedereen dat advies opvolgt. Het kabinet was voor de versoepelingen op 26 juni al op de hoogte van knelpunten bij testen voor toegang. Twee weken eerder werd al gewaarschuwd voor fraude met QR-codes en problemen met de testcapaciteit, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Zo waren er bij de teststraten lange rijen door de drukte. En bij een pilot waren er veel problemen bij het controleren van testbewijzen. Uiteindelijk bleek dat er inderdaad met QR-codes gesjoemeld kon worden en dat mensen met een screenshot van de coronatest van een ander bij een club naar binnen konden. Op vaccinatielocaties van GGD Noord en Oost-Gelderland is het vanaf nu verboden om foto's of selfies te maken op de prikposten. Die maatregelen zijn volgens de GGD nodig omdat medewerkers op vaccinatielocaties worden bedreigd. Het zou niet altijd duidelijk zijn of iemand een selfie maakt of dat er medewerkers op de foto worden gezet. Het foto- en filmverbod geldt niet alleen voor bezoekers, maar ook voor journalisten en eigen medewerkers. De speciale selfiehoeken op de vaccinatielocaties worden weggehaald. Bij de brand na een zware explosie op een industrieterrein in de Duitse stad Leverkusen zijn 2 mensen om het leven gekomen. 31 mensen raakten gewond en nog 5 mensen worden vermist. De explosie was vanmorgen in een verbrandingsinstallatie voor chemisch afval in de buurt van chemiebedrijf Bayer. Het weer, vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg en koelt het af naar een graad of 15. Morgen vallen opnieuw verspreid over het land buien. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Armoede herhaalt zich van generatie op generatie, zegt onafhankelijk adviseur armoedebestrijding Jurenne Hooy. Als je die cirkel niet doorbreekt, lopen kinderen die opgroeien in armoede grote kans om zelf ook in de problemen te komen. 12 jaar lang werkte ze in de schulphulpverlening in Amsterdam en met eigen ogen zag ze hoe de overheid mensen kan vermorzelen. Dus stelde ze niet bestraffen, maar bemoedigen voorop. Hooy adviseert op de dossiers schuldhulpverlening, armoedebestrijding en inclusie. Dit najaar brengt ze een boek uit over de schulphulpverlening. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. Ook in het 6e seizoen praat ik met denkers aan de hand van de muziek die zij zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Jurenne Hooy welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Jurenne. Dankjewel dat ik ben uitgenodigd. Ik wilde beginnen met, ik heb een klein stukje al kunnen lezen van je boek. Je schrijft over meneer R. Meneer R is een oud bankmedewerker. Hij is boven de 55, een man. Wanneer ontmoette jij hem voor het eerst? Ik heb meneer R ontmoet voor het eerst in 2016 richting 2017. En wat was jouw indruk van hem? Hoe kwam hij bij je binnen? Meneer R kwam binnen. Volgens mij was hij via bij ons aangemeld. En hij viel mij op omdat hij vaak buiten stond te roken, een checkje draaien. En hij was altijd in voor een praatje. En als je tijd had, of hij nam gewoon de tijd ook, dan kon hij heel snel op zo'n filosofenstoel zitten. En het was iemand met brains. Het was een intelligente man die een hele goede baan had bij de bank. En ook ruime interesses had. Hè? Als ik jou bijvoorbeeld vertel dat ik voor het boek ben ik een paar keer heb ik hem ontmoet en hem geïnterviewd. Een keer met een lunch. Hebben we 3 uur zitten praten en op een gegeven moment lopen we naar buiten. En hij zegt tegen me, kijk, het was om 1:00 of 3:00, ja. En hij zegt, kijk, zie je de maan? Nou, ik heb nooit echt goed een maan overdag gezien. En de man geeft mij een college van ongeveer een kwartier. Van sterrenkunde. En ik hing geboeid aan zijn lippen. En hij heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Weet je, op dat soort momenten. Dus het was iemand die gewoon heel intelligent was. Goed verdiende bij de bank. Je hebt nog steeds niet gezegd, want dat heb ik ook nog niet gezegd. Dat was een cliënt van jou. Hij had een hele hoge schuld. Ja, hij had een grote schuld. Ja. Niet heel erg groot, maar hij had wel een grote schuld. Ik heb groter gezien, maar hij... Ja. Ja, want hij is gestopt met zijn werk. Zijn moeder werd heel erg ziek. Maar dan verklap ik nu natuurlijk een heel deel van het boek. Maar goed. Vooruit, eentje. Eentje, nou. En, ja, er staan meerdere cases en in. Omdat hij voor zijn moeder wilde gaan zorgen... die woonde weer in het oosten van het land. Is hij even van... laat me het maar noemen, van het pad zoals jij en ik dat altijd voor ons zien gegaan. En is hij op die manier in de schulden gekomen. En heeft toch heel lang heeft hij het vol kunnen houden. Want hij heeft heel veel spaargeld erin gezet. Hè? En buren die hem af en toe waarschuwden van... ik heb je gebeld thuis, je telefoon is afgesloten. En op een gegeven moment kreeg hij een deurwaardersbevel. Want hij zou ontruimd worden. En zijn gas en water licht waren al afgesloten of gingen afgesloten worden. Ja, en toen moest hij wel. En toen kwam hij bij ons terecht. Maar het is niet... het is helemaal niet... Zeg maar, ja, ik weet ook helemaal niet. Zijn er eigenlijk atypische mensen met schulden? Want dit klinkt niet als een typisch iemand die in de schulden terecht zou komen. En wat bedoel je met atypisch? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Omdat hij gewoon een goede baan had. En hij had alles voor elkaar. Hij had een huis, hij had een baan. Het enige wat hij heeft gedaan is een paar jaar voor zijn moeder zorgen. Mantelzorg. Ja. En zijn rekeningen niet geopend. Ja. Dat is feitelijk wat er gebeurd is. Het is of een jaar. Het hoeft niet eens een paar jaar hoor. Het kan jou binnen een jaar gebeuren. En wij maken de fout te denken dat... het woord schuld zegt het al, hè? En ik moet ook aan zelfreflectie doen. Want toen ik met deze baan begon, dacht ik ook... ja, dit ligt in het gedrag. Mensen hebben misschien een gat in hun hand. Of... Ja. Maar zo plat is het niet. Het kan jou overkomen. Het kan mij overkomen. Het kan mensen die in het gooi wonen overkomen... en dat onderschatten we heel vaak. Ik geef je een voorbeeld van mezelf. Dat beschrijf ik ook in het boek. Ik doe al mijn rekeningen automatisch laten afnemen. Mm-hmm. Nou, ik wissel van, om het lang verhaal kort te maken... ik krijg zo'n belletje van een provider die mij uitlegt... dat ik veel goedkoper energie. Ik let niet goed op. Yeah. En ik dacht... joh. Ik zeg tegen hem, als ik belangstelling heb, dan stuur ik dat formulier wel terug. Ja, stuur maar wat op. Ja, maar de kleine letters zeiden, als het je eenmaal opgestuurd wordt, dan ben je onderdeel van... En dat had ik niet in de gaten. Dus in één keer had ik een andere provider. Nou, dat betekent dus... En daar heb ik het weer even laten liggen. Dat ik ook die automatisch eigenlijk moest laten aftrekken. Hè? Maar dat vergeet ik dan. Dus ik betaal elke keer. Want die rekeningen kwamen ook halverwege de maand. Terwijl alles van mij eind van de maand. Dus tweede hobbel waar ik aan... Ja. Wat niet in mijn systeem zat. Maar je had een rekeningetje even over. En ik heb even een rekening overgeslagen. Ja. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld januari betaald en maart. En februari is er tussenin geschoten. Ik krijg een brief van een incassobureau... dat een rekening van €39... Gewoon een brief, hè? Daar kwam €40 in kassokosten bij. Nou, die brief kon ik zien. Dat is gewoon een brief die ze bijna, zou ik letterlijk kunnen zeggen... gewoon met indruk op de knop. Hè, dus, en dan printen ze dat... stel als ze dat 1000 keer uitprinten per maand... Ja. Moet je eens gaan kijken, tel maar op hoeveel geld. Stel ik had die €40 niet, omdat ik echt gepast moet leven... dan was ik in de problemen geraakt. En dan wordt 40, 80. En dan wordt 40, wordt dan... 80 en dan wordt dat verdubbeld en dan gaat het naar de naar een kasso, een gerechtsbewaarder. En dan, en als je al die kosten, hè, ik heb schulden van 750, huurschuld, zien oplopen in, dan in een half jaar tijd, tot 3.000, 4.000, 5.000. Snap je, zo snel gaat het. Ja. En dan kom je er niet meer uit. Want mensen denken vaak dat ze het ene gat met het andere kunnen dichten. Want dat is ook een fantasie wat mensen heel vaak hebben. Want wij denken dat we rationele wezens zijn, maar dat zijn we dus niet. Nee, nou, ik zat een aantal van die dingen te lezen over je. En toen dacht ik, hoe ben jij eigenlijk zelf opgevoed met geld? Hoe was dat bij jullie thuis? Ik kreeg een Calvinistische opvoeding. Hmm. Ik had, dat was ook dat is grappig dat je me dit vraagt, want deze vraag stelde ik ook aan de personen in het boek. Wat is je relatie met geld? Want ik stelde het ook aan vriendinnen. Ja. Vriendinnen die uit hele rijke gezinnen of welgestelde gezinnen kwamen, maar ook vriendinnen die het soms moeilijk hebben. Ik heb een Calvinistische opvoeding gehad. Bij ons werd erin geduwd dat je, als je een gulden hebt, moet je 50 cent sparen sowieso. Want je weet maar nooit, je wasmachine kan, dit kan gebeuren. Dus, en mijn ouders waren heel erg, namelijk mijn vader, heel erg van, waarom gaan we nu nieuwe schoenen kopen? Want deze schoenen kunnen nog een maand mee. Weet je, dus zo ben ik opgevoed. En je verkwist niet en je gooit, als je kan met name sparen. Dus ik heb heel vroeg, ik heb mezelf moeten afleren om mijzelf niet af en toe te verwennen met iets wat ik heel graag wil. He, want dan, je was heel streng eigenlijk. Voor mezelf ook. Vroeger keek ik dan van, god, het is wel heel duur dit nou. Moet ik dit wel aanschaffen? He, dus dat heb ik. En wij zijn ook opgegroeid met als we dood verschulden. He, mijn vader komt nog van die tijd. Je gaat geen hypotheek lenen om je huis te bouwen. Je spaart totdat je het geld hebt. Wat interessant dat je dan die schuldhulpverleningen in bent gegaan. Want ik kan me dan juist voorstellen dat je denkt, ja, dan had je ook maar inderdaad van elke gulden die 50 cent opzij moeten zetten. Nee, het is heel grappig dat je dit zegt. Want ik ben gewoon eigenlijk in die bestuurdersfunctie gerold. Ja, want ik heb een universitaire achtergrond. Ik ben gepromoveerd in hart- en vaatziekten. Ik ben daarna tijd lang heb ik een stukje openbare gezondheidszorg gedaan en een stukje wetenschappelijk onderzoek. En een headhunter meldde me op en ik ben gaan praten. En zo werd ik bestuurder bij MADI. Wat ik wel kan zeggen is, want mensen denken, oh, er zijn twee verschillende werelden. Dan zeg ik weer, nee, dat is niet zo. Hè? Ik noem het ook eigenlijk geen schuldhulpverlening, maar ik noem het meer ook of armoedebestrijding of maatschappelijk werk. Ik noem het meer sociale zorg. Waarom zeg ik dat? Als je een munt pakt, of hoe noem je dat? Dan heb je kop en munt, hè? Een geldstuk. Ja. En wat je dan ziet, zijn mensen die met veel sociale problematiek rondlopen, maken heel erg veel gebruik van de gezondheidszorg. Praat maar met de huisarts en dergelijke. En dan hoor je dat een heleboel patiënten die ze hebben maatschappelijke klachten. Of psychosociale klachten ook. Dus doordat ik wetenschappelijk onderlegd ben, kon ik die verbinding ook maken. En kon ik ook op een gegeven moment zien van, oh, wacht eens even. Het gaat niet alleen maar om dat ze schulden hebben, maar ik zie ook vaak dat ze gezondheidsklachten hebben. Depressie heb ik een van mijn personas die was depressief bijvoorbeeld. Terwijl die vrouw ook een goede baan had en alles. Dus je ziet niet alleen de gezondheid. Je ziet ook dat ze opvoedingsspanning hebben. Dus het is een multidimensionaal probleem. Ja, komt heel veel bij. Er komt heel veel bij. Ik koos. Dus als jij mij zegt van nou, dat is een heel ander vak en je bent zo opgevoed en je zit in dat vak, dan zeg ik ja, ik ben erin gerold. Maar mijn vader was inspecteur bij de politie. Die was onderinspecteur bij de politie op Curaçao. Dus ik kom wel uit een gezin die dienstbare of dienstverlenende functies kiest of hebben. Ja. Hè? Mijn zussen zijn leraar. Ik heb een zus die is lerares bijvoorbeeld in Tilburg. Mijn broer heeft politicologie gedaan, mijn andere heeft geen. Dus alleen mijn zusje en mijn andere zus die zitten meer op de economische vlak. Die hebben economie gedaan of bedrijfskunde. Dus ik kom wel uit een gezin die wel dienstverlenende banen kiest. Ja. Ik, we gaan zo luisteren naar Janet Jackson. Ja, ik begin meteen te lachen. Ja, je begint meteen te lachen, inderdaad. Dat is muziek die je hier in Nederland vooral hebt gehoord? Of? Nee, dit liedje doet me denken aan de periode dat ik eigenlijk naar Nederland kwam om te gaan studeren. En ik was ontzettend blij dat ik kon komen studeren. Omdat ik vond dat ik mijn vrijheid echt verdiend had. Dat ik eindelijk kon doen wat ik wou. Niet ouders hebben die me zeiden. En om 1 uur kwam ik je halen van het feestje. En je moet zorgen, of om 1 uur moet je zorgen dat je thuis bent. Of om 2, weet je zo. En Janet Jackson was dit liedje was een van de liedjes waar ik heel veel mee ben uitgeweest. En waar ik uren op de dansvloer kon staan. Met mijn beste vrienden en vriendinnen die ik nog steeds. Want af en toe draaien we het nog als we een feestje hebben. En we gaan naar de Golden Oldies, dan komen we weer op dit liedje. Yeah. That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Ja, Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Muziek van de vrijheid dus, eigenlijk. Ja, voor jou. Ik heb heel veel op dit liedje gedanst. Hoe kwam je hier eigenlijk in Nederland? Want je kwam hier in je eentje om te studeren? Ja, bij ons thuis was het gebruikelijk. Dus een deel van mijn zus en broers hebben hier gestudeerd. En een deel op de Universiteit van Curaçao. Maar kwam je dan in je eentje? Of ja. had je dan dat vangnet toch wel van je broers en zussen? Nou, ik kwam in mijn eentje, maar ik had een zus in Tilburg wonen en een broer in Nijmegen. Mijn ouders hadden zoiets van, jij gaat niet naar een grote stad. Dat gaat niet. Heel verstandig gezien ja, de vrijheid. Ja, achteraf gezien wel. Denk ik. Ja. Dus toen dacht ik, oké, maar ik ga ook niet naar Nijmegen. Ik ga ook niet naar Tilburg. En toen dacht ik, ik ga naar Maastricht. Maar ook omdat het onderwijssysteem van Maastricht me heel erg aantrok. Dat type onderwijs dat ze gaven. Dus ik ben uiteindelijk in Maastricht beland en heb ik biologische gezondheidskunde, dus gezondheidswetenschappen, en dan met afstudeerrichting biologische gezondheidskunde gedaan. Hoe was dat eigenlijk? Was het een grote overgang van Curaçao naar hier? Ja, ik vond van wel. Toch wel. Ondanks het feit dat... Je was voorbereid. Ik was voorbereid, maar ik vond het wel, ja. Wat viel je... Nou, wat was het mee of tegen? Viel het mee of tegen? Op sommige plekken, op sommige delen viel het mee en op sommige delen viel het tegen. Ik kan me nog herinneren dat ik snapte het weer niet. De eerste paar maanden. Augustus was heel mooi, warm. September ook. Maar september kan soms verraderlijke dagen ook hebben. Dat is eind september, begin oktober. En ik kijk buiten het raam, ik zie de zon. Dus ik denk, ach, het is een zomerse dag. Dus ik zomerkleren, sandaaltjes. En ik stap buiten en ik loop. En na een minuut of 4, 5 denk ik, nee, het is erg koud. Maar toen ik had college, dus ik kon niet meer terug. Dus het weer vond ik ingewikkeld. Om je goed te kleden. Ik begreep ook nooit dat mensen me zeiden, het is helemaal niet erg dat het koud is. Als je je maar goed kleedt. Ik denk, wat is dat nou, goed kleden? Nu snap ik hem. Als je een goede jas hebt, dat is helemaal niet zo'n punt. Dus dat vond ik wennen. Het was probleemgestuurd onderwijs. Dus dat betekende dat je heel erg zelfstandig moest studeren ook. En je moest ook in de discussies meedoen. Daar moest ik, ondanks dat ik daarvoor gekozen heb, moest ik daar wel een beetje aan wennen. Ja, want je bent, althans, mensen hier zijn veel mondiger en kinderen ook. Zeker vergeleken met in mijn tijd. Dus dat was, vond ik een ingewikkelde. Maar tegelijkertijd was dat ook een voordeel. Omdat die manier van studeren, dat paste bij mijn zijn. Het heeft dat mondige wat jij hebt gestimuleerd. Ja, dus het paste bij mijn zijn. Ik was ook altijd nieuwsgierig, ik wilde ook altijd weten waarom. En ik kan heel goed mijn mondje roeren. Ik kon ook op die manier zelf bepalen wat ik studeer, wat ik tot me neem en wat ik... Snap je? Dus het maakte je manier van studeren, vond ik ook, een stuk volwassener. Ja. En niet alleen maar stampen uit het boek. Waar moest ik nog aan wennen? Ik moest er aan wennen dat mensen niet begrepen dat ik niet kon fietsen toen ik aankwam. Ik was 19. Ik deed mee met zo'n ontgroening. En ik kom aanlopen en ik zeg, joh, ik ben Jorenne Hooy. En ze vragen, dat is het eerste wat ze me vragen, waar is je rolstoel? Dat ik denk, rolstoel, waar hebben jullie het over? Ja, jij kan toch niet fietsen? Dus wij hadden gedacht. En toen zei ik, nee, ik kan niet fietsen omdat ik op Curaçao deed. Mijn ouders brachten me overal. Ik werd met de auto gebracht en gehaald. En toen ik rijbewijs had, kon ik het zelf. Dus je had het niet eens fietspaden op Curaçao. Dus hoezo moet ik fietsen? Ja, ja. Dus dat was ook voor mij een soort... dat ik moest wennen. Ook, ik heb hier leren fietsen. Dus ik kan nooit zo goed fietsen zoals jij. En ja, dat vond ik ook wennen. Ja. Je bent via die medische wetenschap ben je dus in de Bijlmer terechtgekomen. Ja. Bij de schulphulpverlening. Ja. Wat trof je daar aan? Toen je daar voor het eerst aankwam? Kijk, toen ik bestuurder werd, was het voor Amsterdam Zuidoost, hè? En gemeente Diemen. Dus ik had twee gebieden waar wij hulpverlening aan moesten geven. Ik was best geschrokken van de ellende. Dus echt de ellende die je... De energie van de mensen, de gezichten. Je herkent Ik werd zelfs zo bedreven dat ik kon herkennen. Deze heeft een lichte schuld, deze heeft een zware. Oh, deze is er al overheen. En hoe kan je dat zien dan? Dat zie je aan de mensen, dat zie je aan de blik, dat zie je aan de schichtigheid. Maar zie je niet aan kleding of dat soort? Niet altijd. Want dat is namelijk het paradoxale. En wij denken namelijk dat als je schulden hebt, dat je er onverzorgd en zo uit moet zien. Maar juist zag ik vaak bij mensen die in schulden zaten, ze er alles aan deden om van de buitenkant het niet meteen te laten merken. Ja, alsof dat hun laatste waardigheid was. Dus je herkende het. Ik herkende het aan hun energie. Ik weet niet of ik het jou moet uitleggen, maar ik zag het aan de blik. Als ze naar je opkeken, dan was ik wel een onconventionele bestuurder. Dat moet ik wel zeggen. Dus ik liep heel vaak op de werkvloer. We zaten toen in een gebouw waarvan ik denk, hoe kan je mensen hier nou? Als je mensen wil ondersteunen, want ik praat niet over helpen. Hoe kan je mensen in zo'n gebouw ontvangen? Het was gewoon een oude garage die ze een beetje tot kantoor hebben gebouwd. Waarom maakt dat uit? Ik vind dat de menselijke maat van belang is. Want nogmaals, ik leg je uit, het kan ons allemaal gebeuren. En mensen die met problematische schulden rondlopen, komen vaak te laat, omdat hun schaamte zo groot is. Ze schamen zich kapot, want ze zijn de have-nots. Ze zijn de failures, de losers van de maatschappij. Zo voelen ze dat ook. Armoede en problematische schulden doet ook iets met je hersenen. Dus je gaat in de vernauwing. En je leeft alleen maar in het hier en nu. Dus je kan niet plannen, je kan niet vooruitdenken. Je cognitieve vaardigheden gaan helemaal achteruit. En terwijl wij van die mensen juist vragen dat ze hun administratie op orde hebben, dat ze precies weten wie de schuldeisers zijn, hoe groot de schuld is. Eigenlijk vragen we van mensen die er financieel gezien, die daar bang voor zijn, vragen we om nog slimmer om te gaan met financiën dan dat, zeg maar, mensen om, die het welkeurig precies op orde hebben. En om alles precies te weten waar ze alles hebben en hun administratie picobellen. Nou, ik, heel weinig mensen in mijn beleving gaan elke week keurig zitten om een administratie netjes op orde te maken. Althans, ik doe dat niet. Nee, ik ook dus, niet. Ja, nou, Zep, dus ja, ik vind, ja, je moet meer naar de menselijke maat. Als jij liefdesverdriet hebt, of stel bijvoorbeeld, ik vergelijk het altijd zo, dat je je partner overlijdt plotseling. Ja, daar heb je niet naartoe kunnen leven, maar zelfs als je er naartoe leeft, is het nog moeilijk. Dan kom je in een soort draaikolk en een soort rouwproces. Dan krijg je ook dat je hersenen gaan vernauwen. Hè? Want je bent aan het overleven. Als jij ondersteuning gaat zoeken voor jouw rouwproces, dan denk ik niet dat jij een stel, het is bij een praktijk, of juist, dan denk ik niet dat je een praktijk binnenloopt die een beetje die lab vervallen is, et cetera. Dat geeft jou niet de energie om. Dat haalt je nog meer naar beneden qua gevoel, toch? Mm-hmm. Nou, zo moet je het vergelijken. Alleen, omdat mensen schulden hebben, dan denken wij, ja, zij moeten het, ja, snap je, er zit toch, merk ik, een soort ik straf. Had het ook, hoor. Ja. Dat ik dacht van, ja, misschien heb jij het zelf naar gemaakt. Dus we gaan jou ondersteunen. Maar jij moet het gaan doen. Weet je, dus ik zat ook zeker in het begin in die strengheid. Ik wist dat het met gedrag te maken had. Dat zei ik ook. En het heeft inderdaad met gedrag te maken. Maar dat heeft ook met name als je kijkt naar die hersenen. En al vrij snel kwam ik erachter, ja, maar dit is niet handig wat we doen. Want klanten kwamen niet meer opdagen en kwamen terug wanneer ze in een crisissituatie zaten. En als je een crisis moet bezweren, kost veel meer tijd. Dan heb je de kinderen gaan eronder lijden, want je moet een ontruiming. En soms worden ze toch ontruimd. Nou, die kinderen en die ouders die gaan naar opvang, soms gescheiden van elkaar. Dus het kostte ons allen, de maatschappij, ook heel veel geld, de manier waarop we het aan het organiseren waren. Ja. En dan zeg ik weer, de menselijke maat is in deze heel erg van belang. En dat heb ik ook gezien toen we het gingen keren. Toen zag ik dat die mensen vanzelf gingen lopen. We gaan het over het keren straks hebben. We gaan eerst naar Aretha Franklin met Amazing Grace. Dat wilde je graag laten horen. Ja. That's it. They call it God's amazing. Oh, amazing. Ik durf er bijna niet doorheen te praten. Shirene, is The Amazing Grace, waarom wilde je dit laten horen? Ik blijf even stil, want ik moet me even herpakken. Waarom heb ik dit liedje laten horen? Dit liedje heeft voor mij een aantal betekenissen. Straks komen we op mijn hele carrière. Maar ik was heel erg veel alleen maar met mijn hoofd bezig. Studeren, promoveren ook. Zeker toen ik met mijn promotie begon. Hè. En ik dacht, dat is het. Ik ben hoofdman, dat is het. En iedereen zei tegen mij, wanneer je klaar bent met promoveren, dan valt het allemaal van je af. En dan ga je rust vinden. Ik woonde toen samen in Maastricht. Ik had net met mijn toenmalige vriend, hadden we een heel groot huis gebouwd, vrijstaand. Ik kan het hele huis nog steeds voor me zien. En ik lever mijn proefschrift in. Ik wist dat er iets niet klopte. Dat weet je onbewust. En ik denk, nou, dat zal met die proefschrift te maken hebben. Dus ik ga zitten in het grote huis. En in plaats van dat ik rustiger werd, werd ik onrustiger. En zoals ik toen met voorbereiding met jouw collega zei, vertelde ik, mijn hart klopte aan. Het is wel fijn dat je met je hoofd bezig bent, maar ik ben er ook nog. En zonder mij ga jij het niet lang kunnen volhouden met je hoofd alleen. Dat was voor mij het begin van de zoektocht van zonder dat het wollig moet klinken. Maar althans, ik denk dat veel mensen dat in hun leven meemaken. Van, maar waarom ben ik nou eigenlijk op aarde? Wat is mijn doel? Wat is mijn missie? Wie ben ik? Wat voel ik? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? En toen wist ik meteen, nou, de relatie zit niet goed. Je voelt dat gewoon. Ik zat daar in het huis en ik zag mijn leven voorbij gaan. En dat ik in zo'n rolstoel, in zo'n wiegstoel, weet je, zo'n rocking chair. Doodgaan achter de geraniums. En dat gaf me zo'n verstikkend gevoel. Dat ik niet anders kon dan mijn hart en mijn pad volgen om echt naar binnen te gaan om te kijken wie is nu Shirene? Ja. En wat vindt Shirene nou erg belangrijk? Ik vind het interessant dat je dit zegt. Ook omdat wat je eigenlijk bent gaan doen bij die schuldhulpverlening is precies dit, hè? Mensen hierover laten nadenken. In plaats van, volgens mij zit daar de sleutel bij jou. Deels. Want ik denk dat ik deels. Deels zit daar de sleutel. Want je gaat natuurlijk andere keuzes maken. Dus maar het was, ik kan het jou niet uitleggen, ik kan het niet beschrijven. Het was gewoon een enorme dreun. Hè, want iedereen was blij en, goh, je gaat promoveren, jezus, wat knap, en dit en dat. Dus hè, je ego wordt groot en je behoort natuurlijk. En ik had dat niet. Ik dacht, en nu? Want ik voel me ongelukkig. Dus dat was mijn hart. En toen mijn hart aanklopte, omdat ik het verwaarloosd heb, dat vind ik dan. Toen was het niet zo, heel rustig. Toen was het met een bonk. Dus de deur brak gewoon open. Ik kon niet anders dan mijn, ik heb geen ander woord voor pad, dan mijn pad te volgen waarvoor ik hier ben. Misschien klinkt het wollig, maar. En welke kant moest je op dan voor jezelf? Dat betekende dat ik moest kiezen om voor datgene wat voor mij belangrijk is en niet wat de buitenwereld voor mij belangrijk vond. Snap je? De buitenwereld vond het heel bijzonder dat ik in een groot vrijstaandhuis woonde. De buitenwereld vond het heel bijzonder dat wij als tweeverdiener met bedragen thuis kwamen. De buitenwereld vond het fantastisch dat ik elk jaar carnaval kon gaan vieren op Curaçao, wat mijn liefde is. En nog een keer twee, drie keer per jaar met vakantie kon. Maar de hartsjuren, die zag dat soort dingen als eigenlijk vergankelijk. Want wat heb ik eraan als ik voel dat dit het niet is? Kan je me volgen? Ja. Dus ik moest tegen het beeld van de buitenwereld ook. Want ik weet nog toen ik zei van... Ik had het dan voor het eerst toen ik durfde te zeggen van dit is het niet. En ik ben klaar met mijn proefschrift, maar... Dat sommige vriendinnen en mensen die naast me waren mij vroegen... maar wat is er met jou aan de hand? Je hebt toch alles? Je hebt toch een groot huis? Je hebt toch alles? Oké, je hebt geen kinderen, nog, maar die komen vast en zeker. Dus mensen hadden me al in dat hokje geplaatst. Hè? Terwijl ik denk, nee, maar mijn hart zegt me wat anders. En zo hard als je nu met me praat, ik kan het niet meer negeren. Dus ik ga mijn eigen weg. En materie komt. Ik was er heilig van overtuigd. Dat materie, daar ga ik weer aan terugkomen. Maar wat ik nu moet doen, ik moet nu mijn pad op. En dat is wat ik gedaan heb. Maar daar had ik heel veel... En dit liedje herinnert me daaraan. Omdat het een zoektocht was waar ik nog steeds in zit. Want het is een zoektocht die nooit eindigt. En dat vind ik, en het is ook een mooie zoektocht, vind ik. Soms confronterend, vaak verhelderend. Zolang je heel eerlijk bent met jezelf, wat soms ook heel moeilijk is. En ik zou dat, als ik het opnieuw moest doen, zou ik het weer doen. Nou ja, ik zei het net al, van dit, ik zie die link wel heel erg met die schuldhulpverlening. Want jij hebt de Pop Up Your Life heb je geïntroduceerd. Ja. Oh, zo bedoel je. Ja, zo bedoel je. Misschien moet je uitleggen wat Pop Up Your Life is. Kijk, op een gegeven moment zagen wij op kantoor... de hulpverleners kwamen naar me toe, twee. En die zeiden, mevrouw Hooijen, ik vind het niet meer leuk, dit werk. Want we helpen juist niet, maar mensen... en het is allemaal bestraffend negatief. En zittende met die medewerkers... zijn we gekomen op het idee om juist bemoedigend aan de slag te gaan met de klanten... En juist te zorgen dat ze... Ja, ik gebruik het woord nudging. Dat ze hun droom gingen najagen. En tot mijn grote verbazing. Maar toen de medewerkers naar me kwamen, dacht ik... Ja, droom. Zo. Maar als je die mensen, als je die klanten vaak vroeg wat hun dromen waren... dan waren het hele basale dingen. Zoals wat? Een groot deel zei tegen mij, ik wil uit mijn schulden. Ja. Een ander deel zei, ik wil een baan. Maar als ik jou vraag, wat is je droom? En je zegt tegen mij, ik wil uit de schulden. En ik spreek met je af, oké, dat gaan we doen. Als je gaat zitten, ga ik naast je zitten. Als je vanuit je droom een weg moet bewandelen... is het een hele andere weg... dan als je vanuit een probleem een weg moet bewandelen. Ik weet niet of je... Kan je het verschil, het subtiele verschil zien? Ja. En het is misschien een mind... Ik wil het geen mindfuck noemen, maar dat is het niet. Het is, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Mag hoor, ja. Maar als je me positief benadert, dan ga ik vanuit een bepaalde mate van... Dat boort mijn veerkracht aan. Hè? Want dan heb ik iemand die me ziet. En die gelooft in dat ik het kan. Hè? Want vaak ervaren klanten het alsof ze gestript worden. En ze worden niet gezien. En ze krijgen een bullebak voor zich. Nou, het zijn ook allemaal geen leuke dingen die je dan moet doen, toch? Ik bedoel, budgetten en je geld aflossen. Dat zijn geen leuke dingen, nee. Maar je kan het wel. Want ik zag in die groepen, want daar is die bankier, waar ik in het, die kwam in zo'n groep terecht. En ik heb hem laatst weer ontmoet, even om een zijpad. En als je ziet hoe hij nu is. Dus vanuit de droom zijn we met de klanten gaan werken. In groepsverband Hè, want dan hadden ze lotgenoten. En we hadden een ervaringsdeskundige die ook, zeg maar, rolmodel voor ze was. En het ging me niet om de naam of dat het de man van Oprah Winfrey ging. Het ging me om even uitproberen als zij iemand zien die op ze lijken. En een rolmodel, maar die ook ellende en in de armoede is gezeten. Dat geeft je veerkracht weer een boost. En dat is wat ik heb gezien dat ging gebeuren. En daar, dat vertel ik ook in mijn boek, hoe die klanten zich ontwikkeld hebben. En het is grappig dat wij Amazing Grace nu draaien. Want voor mijn afscheid heeft één van die klanten, dat is die dame in mijn boek met die 7 kinderen. Ja. Die heeft namelijk 1 talent. Die heeft verschillende talenten, maar ze kon vreselijk goed zingen. En dan kom ik weer op dit liedje, want dit zong ze voor mij toen ik op mijn afscheidsfeest, samen met een aantal klanten die voor mij kwamen praten. Ja. En dan gaan we naar Nina Simone, Four Women. Gaan we gewoon luisteren eerst? Wat je wil. Je mag ook uitleggen. Vertel maar. Eerst. Ja. Waarom heb ik dit liedje uitgekozen? Dit liedje is weer. Toen was ik zo tegen mijn afstuderen aan. En Nina Simone woonde in Nijmegen. En ik was natuurlijk. Je komt wonen in een wit land. Dus ik moest. Dat was ook voor mij een omschakeling. Hè? Dus dat je direct ook geconfronteerd werd met het feit dat je anders bent. Hè? Dus dat ik bijvoorbeeld op een vakgroepfeestje te horen krijg van wil je Zwarte Piet spelen voor ons? Terwijl ik een collega ben. Ja, weet je, dat soort. Ja. En ik was ook bezig om, achteraf gezien, toen al een beetje te zoeken wie is Shireen. Dus ik heb in mijn eentje in de auto, en het was een Renault, waar die ik heb geen idee. De pook van de auto, de versnellingsbak. Mm-hmm. Die was nog in de dashboard vroeger. Ken je dat? Mm-hmm. Zo'n auto had ik gekocht voor 500 gulden of zoiets, als student. Toen ben ik in mijn eentje helemaal naar Nijmegen gereden om haar te zien optreden. En dit liedje heeft me geraakt, want dit liedje, daar zit mijn hele geschiedenis in. Ik had mijn moeder, mijn oma, mezelf, mijn zus, maar ook mijn neefjes. Nou, niet mijn neefjes, ook mijn nichtje. Maar ook jij. Mm-hmm. Dat zijn vrouwen, 4 vrouwen, daar zingt ze over. Die allemaal een bepaalde bagage met zich meedragen. Maar die toch allemaal voor mij dan, hè, zo heb ik het voor mezelf ook ingevuld, overleven en sterke vrouwen zijn. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Nina Simone was dat met Four Women, volgens Jurenne Hooy. Een liedje over sterke, krachtige vrouwen. Het is een beetje wat ik in je muziek door vind klinken en je aanpak en je persoonlijk leven is dat je een beetje wars bent van slachtofferschap. Ja, absoluut. En daarom vind ik Nina Simone, want deze vrouw heeft heel veel meegemaakt. Ja. Heeft de verhuizing mee overgedaan naar Nederland, is in Nijmegen gewoond, want ze komt uit natuurlijk een vreselijk deel van Amerika. Zij is slachtoffer geweest, zoals ik dat ook wel eens ben, en jij ook. Maar wat ze heel goed heeft gedaan, en daar ben ik, zo zit ik zelf ook in elkaar. Er zit een verschil tussen als je slachtoffer bent of je meet je die slachtofferrol aan. Als je die rol gaat dragen, dan impliceert dat jij helemaal niks aan je situatie kan doen. En dat geloof ik dus niet. Dus ik werp dat die hele slachtofferrol verder van me af. Het doodt je veerkracht als je in die rol zit. Veel mensen denken dat ze daar winst uit kunnen halen. Maar het is juist andersom. Dat is weer dat paradoxale. Slachtofferrol dood je veerkracht. Slachtofferrol maakt je juist apathisch. Maakt juist dat je niet gaat bewegen. Terwijl je juist moet bewegen om iets op te lossen waar je in zit. Je zei net trouwens, even tussen neus en lippen door, dat je de man van Oprah Winfrey had geregeld. Strikt voor. Ja. Hoe krijg je die man nou weer aan de lijn? Hij kwam langs via zijn agent die hier in Nederland zat. En die hadden van mij gehoord en over die armoedebestrijding. Of die wat ik allemaal in de Bijlmer deed. En hij, ik denk dat hij zich ook associeerde met die doelgroep. Dus zo kwamen ze bij mij aan tafel. En toen weet ik nog dat ik zei, joh, ik heb wel een project, maar ik kan dat niet. Ik ga je geen gekke bedragen kunnen betalen. En het begon dat hij eerst een lezing gaf voor een groep van deze klanten. Waaronder een mevrouw, die komt ook weer terug in mijn boek, die bijna voor de trein was gesprongen. En ik, of dat herken je. Dus ze kwam binnen, ik keek in haar ogen en ik denk, deze vrouw heeft een dode blik in haar ogen, dit is niet goed. Zo is het begonnen. En omdat hij zich ook identificeert met die doelgroep. En die doelgroep was natuurlijk heel erg. De man van Oprah. Ja, hè, ja, want het verhaal gaat dat Oprah Winfrey in Zuidoost voor het eerst heel erg beroemd, bekend is geworden in Nederland. De allereerste plek was in Zuidoost. Dus zo is het gegaan. En wat ik zag gebeuren met die klanten, omdat deze man één keer per maand deden we dan, hij kwam twee keer per jaar, één keer per maand deden we via Skype. Toen was nog geen corona, maar deden we dat toch. Hield hij weer aan de post met de groep. Hoe ver ben je met je huiswerk, met je droom? Weet je zo. En dat gaf die mensen ook een enorme boost en een veerkracht. Dus ik begreep op dat moment samen met de medewerkers die dit allemaal bedacht hebben, dat een rolmodel, die ook ervaringsdeskundig is geweest, erg van belang is, want dan kunnen mensen zich daarnaar spiegelen. Ik kan, als ik liefdesverdriet heb, dan kan ik me veel beter spiegelen bij een vrouw. He, ik ga jou mijn liefdesverdriet vertellen. Ik ga niet bij jouw collega, bij jouw mannelijke collega hier, want die gaat tegen me zeggen na 10 minuten, Jorène is klaar. We gaan naar een café, een beetje bier drinken. Afgelopen. En ik zag die klanten, eigenlijk had ik een klant mee moeten nemen. Ik zag ze groeien. Like they felt like they were somebody again. He, dat ze gezien zijn geworden door. En onze bedoeling was geweest om, als dat zou werken, want we hebben het hele methodiek ook uitgeschreven en zo, dan zouden we rolmodellen in Nederland zelf zoeken. Ja, ik was naastig op zoek bijvoorbeeld naar Umberto Tan. Want Umberto Tan is in Zuidoost opgegroeid, bijvoorbeeld. Niet dat hij, ik weet niet of hij heel erg in armoede, maar ja, dus hij kent de groep en de groep ziet dan een succesvol iemand. En zo heb je een paar van die rolmodellen. Ik kan me voorstellen dat ik in Amsterdam-Noord had ik André Hazes, als die nog zou leven, gevraagd. Ik snap je, want dan je ziet een bepaalde mate van herkenning. En als die persoon het kan, en die persoon zegt tegen jou, dan kan je, als ik het kan, kan jij dat ook. Dat geeft een boost. En dat werkt weer op jouw veerkracht. Werkt het altijd? Want je hebt een aantal mensen en heel vaak haken mensen af in zo'n traject. Ja. Merk je echt dat mensen minder vaak afhaken door deze aanpak? De mensen haakten minder vaak af met deze uitzondering, met deze regel wel. Want we deden ook groepsverband. Dus ze kregen individueel, maar ook groepsverband, waarbij de medewerkers niet hulpverleners plotseling waren, maar gewoon coaches. En wat ik zag, als er groepscohesie ontstond en eentje kwam niet, dan gingen ze appen. Waar blijf je nou? En als ze een succesje hadden, gingen ze dat samen vieren. Dus kon ik ze bijvoorbeeld €50 geven en met z'n tienen moesten ze daar een barbecue van organiseren. Zo creatief mogelijk. Dat deden ze. Dus alleen al om het feit dat die saamhorigheid kwam in de groep, bleven ze komen. In het Engels heet dat nudging. Dus net zoals iPad en iPhone, niet Google, maar degene die iPad en iPhones maakt. Ja, Apple. Apple. Mm. Apple nudged jou ook om de laatste iPhone midden in de nacht voor hun organisatie te gaan staan om het te kopen, terwijl je dat ding kan bestellen en dacht, dan heb je het in je huis. Nou, dat, zo hebben we geprobeerd om die klanten een duwtje te geven, maar ondertussen wel zorgen dat ze de meeste dingen zelf deden. Want ze gingen zelf op een gegeven moment de deurwaarders bellen, elkaar adviseren, zo moet je het doen. En hebben zelfs opgetreden, tot 2 keer toe in Johan Cruijff Arena. Want daar had ik dus met de medewerkers een deal mee. En ze mochten zich presenteren. De ene ging zingen, de andere deed poëzie. En ik zag ze groeien, ja. Ja, je gaf ze eigenlijk hun waardigheid terug. Ja. En de menselijke maat kwam er ook in de hulpverlening. Ja. En dat probeer ik in mijn eigen privéleven. Ik woon natuurlijk alleen. Maar in mijn netwerk probeer ik op die manier ook naar mensen te kijken. Ja. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio met vannacht de muziek en de ideeën van onafhankelijke adviseur armoedebestrijding Jorène Hooy. Deze en eerdere uitzendingen van het programma die zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl en te vinden als podcast. Zoek dan op brainwash.nl in je favoriete podcast-app. Morgennacht om 12 uur dan zijn we er weer en dan gaan we luisteren naar de muziek die kunstenaar Tinkerbell met zich meebrengt. Hier kun je zo meteen luisteren naar Miss Podcast. En wij wensen u een hele goede nacht. NPO Radio 1.